Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest drugi dzień marca, jest piątek i czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Lekarze ze szpitali dziecięcych skarżą się na warunki pracy. Chcą spotkania z ministrem zdrowia. Lawina we francuskich Alpach. Nie żyją co najmniej 3 osoby. W największych miastach rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli. Warunki leczenia są złe, mówią lekarze z uniwersyteckich szpitali dziecięcych. Domagają się spotkania z ministrem zdrowia. Dziś medycy z różnych miast Polski spotkali się i zawarli porozumienie. Czego oczekują? Tłumaczy Łukasz Klasa z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Urzeczywistnienie finansowania oraz kosztów świadczeń udzielanych w tychże szpitalach, a także regulacja warunków pracy lekarzy zatrudnionych zarówno w samych szpitalach, jak i w ośrodkach dydaktyczno-naukowych. Medycy liczą na rozmowę z ministrem zdrowia. Podczas spotkania przekażą swoje propozycje rozwiązania problemów w uniwersyteckich szpitalach dziecięcych, zapowiada przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Lekarze, którzy no, po prostu nie mogą już pracować w tych warunkach, nie chcą pracować w tych warunkach, nie chcą autoryzować swoimi nazwiskami tych złych warunków leczenia, postanowili zjednoczyć się i wystąpić do ministra zdrowia. Porozumienie, które dzisiaj powstało, oczekuje pilnego spotkania z ministrem zdrowia. Panie ministrze, oczekujemy, że w najbliższych dniach spotka się pan z przedstawicielami lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych i porozmawia z nimi. Dziś o problemach szpitali rozmawiali lekarze z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Lublina i Szczecina. Co najmniej 3 osoby zginęły w lawinie w Alpach nadmorskich na południowym wschodzie Francji, informuje francuska żandarmeria. Wypadek wydarzył się, gdy przewodnik górski oraz 5 turystów podchodziło w kierunku przełęczy. Przewodnik podniósł alarm i sprowadził w dół jednego rannego. Odnalazł też pod śniegiem zwłoki 3 osób. Kolejny turysta jest nadal zaginiony. W akcji ratowniczej uczestniczą 2 śmigłowce. Strzały w kampusie Uniwersytetu w amerykańskim stanie Michigan. Władze uczelni poinformowały na swojej stronie internetowej, że uzbrojony napastnik jest na wolności. Policja zaapelowała do studentów i pracowników uniwersytetu, by trzymali się z dala od miejsca strzelaniny. Zajęcia na uczelni zostały odwołane. Na Uniwersytecie Michigan uczy się około 20 tysięcy studentów. Zimne kaloryfery mają mieszkańcy Radomia, dokładnie południowej jego części. Rano doszło do awarii. Jej usuwanie potrwa do wieczora. Problemy, jak mówi Ewa Dobrzańska-Trela z radomskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Radpec, są wynikiem znacznego spadku ciśnienia w miejskiej sieci. Trzymanie dostawy ciepła zostało spowodowane znaczącymi ubytkami wody sieciowej, wymuszającymi czasowe wyłączenie z pracy ciepłowni Południe. Obecnie trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci. Radomianie niecierpliwie czekają na koniec prac związanych z usuwaniem awarii. Ale tylko do wieczora potrwa. Kaloryfery też są zimne od samego rana, no niestety jest mróz i rury pękają. Jestem sama, to gdzieś tam jakoś się opatulę i będzie dobrze, gorzej jak są dzieci. Mam nadzieję, że oni to wszystko szybko zrobią, bo zaczyna być chłodno już w mieszkaniach. Obecnie trwa ponowne napełnianie sieci ciepłowniczej w południowej części miasta. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych rozpoczyna się właśnie w największych miastach w kraju. Tak jest m.in. w Warszawie, Łodzi czy w Krakowie. Rekrutację prowadzą te samorządy, gdzie do przedszkoli i szkół chętnych jest więcej niż miejsc. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów zdobytych w trakcie rekrutacji. Pierwszeństwo mają ci, którzy spełniają kryteria określone w ustawie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W momencie przekazywania formularza zgłoszeniowego przy rekrutacji zaznacza się odpowiednie kryteria, jeżeli takowe nas obejmują. Te kryteria to m.in. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność dziecka, jego rodziców lub rodzeństwa. Swoje kryteria ustalają też samorządy. Największy w kraju, Warszawa, gdzie jest ponad 300 publicznych przedszkoli, dodatkowe punkty przyznaje m.in. za zameldowanie, pracę i rozliczanie podatków w stolicy, mówi dyrektor Warszawskiego Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk. Bardzo nam zależy na tym, by mieszkańcy Warszawy wiązali się silnie z miastem, czyli kwestia płacenia podatków jest takim dla nas istotnym czynnikiem. W przypadku pierwszych klas gmina musi przyjąć dziecko do szkoły rejonowej, która zazwyczaj znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Martyna Szymczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski i serwis sportowy. Za godzinę na boisko, na zimne boisko wybiegną piłkarze. Wisła Płock zagra w Niecieczy z Brukbetem Termaliką w meczu, który zaczyna 26. kolejkę Ekstraklasy. Zespół z Płocka zaczął rok od 2 zwycięstw, ale ostatnio niestety 2 razy przegrał z Pogonią Szczecin i z Krakowią, a zatem nie z Tuzami naszej Ekstraklasy. Napastnik Wisły, Oskar Zawada, uważa, że będzie dobrze. nie gramy aż takie złe piłki, próbujemy robić tak wszystko, co jest możliwe w tych warunkach, jakie teraz mamy, więc myślę, że akurat ten mecz z Termaliką, mam nadzieję, że będzie już tym szczęśliwszym w naszym wykonaniu pod bramką przeciwnika, a z tyłu będziemy grali tak samo dobrze, jak to robiliśmy w ostatnich meczach, mimo tych straconych bramek, bo uważam, że ta gra w defensywie naprawdę się poprawiła niż na przykład z tamtą rundą. Ten mecz o 18, a o 20.30 Zagłębie Lubin zagra z Lechią Gdańsk. Ewa Swoboda i Anna Kiełbasińska uzyskały awans do półfinału w biegu na 60 metrów podczas halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, które odbywają się w Birmingham. Obie zawodniczki z Polski zajęły trzecie miejsca w swoich biegach eliminacyjnych. Jakub Krzewina i Rafał Omelko awansowali do półfinału w biegu na 400 metrów, a Justyna Święta też już jest w półfinale biegu na tym samym dystansie. Przed dzisiejszym biegiem nie czułam się zbyt dobrze. Właśnie mówiłam trenerowi, że potrzebuję chyba takiego przetarcia mocnego w eliminacjach. Bieg troszeczkę potoczył się nie po mojej myśli. Myślałam, że zajdę jako druga, ale troszeczkę przespałam wiraż. Jednak gdy zebrałam się do ataku na przedostatniej prostej, jakiś kamerzysta wyszedł na pierwszy tor i stał tam po prostu, co utrudniło mi troszeczkę bieg, bo musiałam umijać dziewczyny na trzecim torze. Ale najważniejsze, że dobiegła do mety. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zmierzą się z Jastrzębskim Węglem w pierwszej rundzie fazy play-off Ligi Mistrzów. Skra Bełchatów trafiła na włoski zespół Kuciny Luby Civitanowa. Losowanie odbyło się w Luksemburgu. Można powiedzieć, że jeden z polskich zespołów na pewno zrobi pierwszy z dwóch kroków, które trzeba zrobić, by zagrać w finale. Justyna Kowalczyk z powodu problemów żołądkowych zrezygnowała ze startu w 90-kilometrowym narciarskim biegu Wazów, który rozegrany zostanie w niedzielę. W 2015 roku Polka, która pierwszy raz startowała w biegu Wazów, wygrała ten legendarny bieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Okrasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Miasto mówi styl. Offroad mówi SUV. Ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Pan Rafał potwierdza nasze, proszę Państwa, dotychczasowe teorie i rozważania. Otóż napisał, jeśli chodzi o ułożenie ciała w razie wybuchu bomby, to zdecydowanie należy położyć się nogami w kierunku wybuchu. I tak nikt nie przeżyje, ale przynajmniej będzie wiadomo, kto chodził na PO. 10 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Thank you. in the dark of night. Those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Panie Adamie, witam pana. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Słowo o mrożeniu ryb. Tak. Panie redaktorze, mrożę tylko te ryby, które są świeże. To znaczy te, co sam złowiłem lub kupiłem na pniu rybaka. Po wypatruszeniu, usunięciu skrzeli, dokładnym wypłukaniu i dokładnym wysuszeniu w ręczniku papierowym owijam folię metryczka do zamrażarnika. A ja znam taką metodę wędkarską, że właśnie nie myć. Patroszyć, ale nie myć. Ten śluz pozostawić. Widzi pan, kiedyś tak było, teraz mówi się o myciu. Nie trzymam dłużej w zamrażarniku jak miesiąc, maksymalnie 3 miesiące, szczególnie w wyjątkowych wypadkach 4 miesiące, ale to już maksymalnie. Dalej, jeżeli prądu jest awaria i ryby się rozmrożą, drugi raz ich nie mrożę. Od razu trzeba je spożyć. No tak. To następnie, jest... nie mrożę ryb wędzonych. Mhm. One są w solankach wcześniej i to do niczego dobrego nie prowadzi. Ale wie pan... Jedno zdanie, bo czas nam się kończy. Zdanie. Są pewne ryby z gatunku tłustych, w tym i karp, które na kilka dni przed spożyciem specjalnie mrożę. Mhm. One wtedy, to mięso ich kruszeje i delikatnieje. Jakie to szczęście, że pan dzwoni, panie Adamie, bo człowiek nie wiedziałby, jak żyć. Yes, I wish you were by my side. Ta grupa In Excess. Nie jest, proszę państwa, tajemnicą, że utrzymujące się od kilku dni siarczyste mrozy są niezwykle dokuczliwe dla ptactwa zimującego na jeziorach czy też stawach. Większość tych zbiorników, na przykład na Śląsku, jest teraz pokrytych grubym lodem. Tak jest również w przypadku zbiornika wodnego Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej, gdzie stado łabędzi kaczek walczy o przetrwanie w tych bardzo trudnych warunkach. Nic zatem dziwnego, że okolicznych mieszkańców przejmuje los zmarzniętych ptaków. Odwiedził je również Wojciech Pacula. Dzień dobry panu. Jestem świadkiem dokarmiania łabędzi, kaczek, ptactwa. Jezioro w 99% zamarznięte. Lód. Lód. Ludzie przychodzą tutaj z pomostu, karmią nieraz. Jak tu pamiętam, to się zawsze dokarmiało. Co pani ma w tych torbach? Ugotowaną kaszę pęczak, jęczmienną, w nieosolonej wodzie. Niosę ją dla łabędzi. Tutaj przychodzą pojedyncze osoby tam na plażę i dokarmiają, ale... Przepraszam, nie padł żaden z ptaków? W tym roku nie zauważyłam. Jak? W tamtym roku 5 padło. Dorota Małek, mieszkanka Dąbrowy Górniczej. Od paru miesięcy stoi tablica, zakaz dokarmiania ptaków, od wiosny do jesieni. Czyli nie można ich dokarmiać wtedy, kiedy jezioro jest niezamarznięte i mają dostęp do naturalnego pożywienia. Ale w czasie silnych mrozów, kiedy nie ma tego dostępu, jezioro jest zamarznięte, należy dokarmiać i tak informuje ta tablica. Także może w następnych latach będzie coraz mniej ludzi, którzy dokarmiają właśnie latem, a coraz więcej ludzi, którzy przyjdą tu w czasie tych mrozów. One mnie widzą z daleka i podchodzą. I już wiedzą, że niosę pokarm. Także mają bardzo dobry wzrok, jak zauważyłam. No i są inteligentne. Dlatego, ponieważ jak zaczęłam karmić je podchodząc tak do każdego, to one na następny dzień już siedziały w pewnych odległościach i czekały, wiedząc o tym, że ja podejdę do każdego. Także to zauważyłam. Najmilsze są te brązowe, łabądki tegoroczne, takie łagodne, a tamte starsze, no silniejsze. Te największe mrozy jedynie do dokarmiam te ptaki. Ale jak dziś w nocy było minus 15, no nie znajdą sobie tutaj nigdzie tego. No już zostały, no jest tu już latami to. Ciężko to coś zrobić, no co wyganiać je na jesień. Ale tu jest taki zbiornik, że chyba to ich tu ściągnie. Widzi pan, one nawet przychodzą same, o. No, tutaj skubią o. Prawie buty nam. Tak, z ręki jedno. Ludzie się nie boją, powiedzmy. Nie. No to głównie. Dobrze na... i niedobrze. To są sekundy po prostu, żeby to zostało zjedzone. Z podziwem patrzę na Państwa i przekazuję pozdrowienia dla tych, którzy tej troski mają więcej, mając świadomość, że świadomie dokarmiacie te ptaki i gdy przyjdzie lepsza pogoda, poprawa pogody, to już nie no to muszą sobie wtedy poradzić same. Tak, tak jest. Gdy przyjdzie lato, to nie podejdzie Pan do nich. Wtedy już jest inaczej. Najpierw no, lato jest niech wiosna przyjdzie. Tak, tak. Przypomnijmy także, że ptaków nie wolno karmić chlebem. Najlepsze jest ziarno. Świadomy przyjaciel przyrody, a słuchacz Trójki zapewne ma takie ambicje, że chce być świadomym przyjacielem przyrody. Otóż ten świadomy przyjaciel przyrody wie, że dokarmianie wiosną czy latem niszczy instynkt zdobywania pokarmu. Tak więc nie przesadzajmy z pomocą. To grupa The Carpenters, program trzeci, audycja popołudniowa. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Witam serdecznie panią profesor, pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Jasno, jasno. Rzut okiem za okno musiał tak, być, musiał tak? być, tak. Ale coraz jaśniej. No właśnie mówię, dlatego powiedziałam dzień dobry, a nie dobry wieczór. Tak, tak się domyśliłem. Pan Witold w czasie transmisji olimpijskiej coś usłyszał, tak? Usłyszał, że jakaś zawodniczka miała szybszą prędkość, albo że osiągnęła szybszy czas. A powinien usłyszeć, że miała lepszy czas? Lepszy czas i albo na przykład większą prędkość, prawda? I dzięki temu była szybsza. No tak. Tak. I też podobna sytuacja jest, kiedy mówi się często, że gdzieś tam są drogie ceny, prawda? Mm-hmm. Na przykład droższe ceny. Ceny są wysokie albo niskie i skutkiem mogą tego... Mogą być umiarkowane. No, mogą być umiarkowane. Albo i tego, zawyżone. No, zawyżone. Albo bandyckie. To już, tak, bardziej, to już inna zupełnie sprawa. I w każdym razie ceny określamy jako wysokie albo niskie i przez to towar jest drogi albo tani. Natomiast nie, same ceny nie mogą być drogie. drogie albo tanie. Tak samo jak ta prędkość nie może być szybka albo wolna, tylko wysoka lub niska, przez co no, ta osoba poruszająca się jest, znaczy ten zawodnik w danym wypadku jest szybszy lub wolniejszy. I też podobna sytuacja, trochę podobna, kiedy słyszymy też od sprawozdawców sportowych, na przykład w meczu padł remis. Nader często słyszymy. A przecież co pada? Deszcz. A w meczu? Zawodnik na murawę. Sędzia z wrażenia. No, kibice z wrażenia. Kibice, tak. Ale też z wrażenia, bo spadają bramki, gole, prawda? Tak, piłka to wpada, prawda, do bramki. Czyli remis nie pada? No, remis nie pada. Remis jest wynikiem. Jest albo go nie ma. No, o to chodzi, prawda? Wpadła bramka, potem ci drudzy też strzelili bramkę, no i był remis. Czyli są takie konstrukcje, w których miesza nam się skutek z przyczyną. Także trzeba na to uważać, bo to trochę nielogiczne jest. Pani Monika z Suwalszczyzny pyta o jak z Suwalszczyzny, to o co może pytać? No, pewnie o to, kiedy wiosna. Dlaczego mróz jest siarczysty? No właśnie. No wcale się nie dziwię, jak jest Suwalszczyzny, chociaż teraz w całej Polsce mrozy są siarczyste. I rzeczywiście dzisiaj mówimy chyba tylko już siarczysty mróz. Nie wiem, czy pan redaktor mówi na przykład, wymierzyła mu siarczysty policzek, albo siarczysty pocałunek. Jeszcze są takie konstrukcje, siarczysty policzek, siarczysty pocałunek. Już tego nie pamiętam, ale dużo dobrego kiedyś słyszałem o tym siarczystym pocałunku. O pocałunku, tak. A żart może być siarczysty? Dawniej tak. Dawniej był siarczysty żart, siarczysty chłop. Czyli taki siarczysty ostry, dosadny, taki silny, mocny, wywołujący silne wrażenie. Siarczysty chłop. Na przykład u Sienkiewicza czytamy siarczysta jurandowa krew, prawda? Tuwim na przykład pisał, idź palnij za zdrowie mojej kielich siarczystej gorzały. I co, poszedł? No, nie wiadomo, jak się to skończyło. Poszedł i nie wrócił. Poszedł, no jak to siarczysta gorzała. No, pewnie. I z tym siarczystym to jest tak, że początkowo to był po prostu zwykły przymiotnik od rzeczownika siarka. Na przykład złoża siarki określano jako siarczystą ziemię, albo smok zionął, czy mógł ziać siarczystym ogniem. Ponieważ siarka jest łatwopalna i też dlatego, że była uważana za substancję magiczną, to budziła takie skojarzenia związane z siłą, z żywiołowością. I to właśnie siarczyste było coś, co jest takie dynamiczne, żywiołowe, a więc właśnie wybuchowe, i też przez to trochę, i wybuchowe, tak? Na przykład i też często silne przez to. Siarczysty chłop, siarczysty koń, no to właśnie silny. I też ta siarczysta krew to jest taka żywiołowość, jak pan tutaj powiedział. Zresztą czasami też mówiono, że ktoś ma siarkę w żyłach, albo że ktoś jest z siarki i z ognia. Na przykład Kmicic to był z siarki i ognia kawaler. No, to był kawaler gorączka. No właśnie, z siarki i ognia, tak, prawda? Czyli taki, no, taki wybuchowy i też żywiołowy i też silny w tym wszystkim. I siarka kojarzyła się właśnie z tą, z jednej strony żywiołowością, z drugiej strony z siłą, z mocą. I to chyba zostało tylko ta siła i moc, dlatego ten mróz jest siarczysty. Swoją drogą ciekawe, tak się zastanawiam, a propos, to nie jest przypadkowe zupełnie skojarzenie. Wcale znaczy nie przypadkowe. Nie podejrzewam. Bardzo dziękuję. Dlaczego młodzież na przykład mówi współcześnie, ale siara? W znaczeniu takim, że to wstyd, że taka skucha. Ale to niech to będzie zadanie domowe. Ja się zastanowię, poszperam. To może być takiego, że to coś takiego mocnego, co mocne wrażenie wywołuje. Może tak? Mocne, negatywne. Mocne, negatywne. Tak jest. Pan Jarosław Lizut zauważył. Z Lublina. Zauważył, że niektórzy natrętnie używają takiego wyrażenia tak naprawdę. Pan redaktor zauważył to? Tak naprawdę nie. To zazdroszczę. Ja dam próbkę takiego. Proszę tak bardzo. Naprawdę dziś jest mróz, ale tak naprawdę nie tak silny jak wczoraj, bo tak naprawdę mamy już marzec, więc tak naprawdę powinno być cieplej. No, i proszę sobie wyobrazić, to znaczy nie tyle wyobrazić, co poszukać. Brzmi pokracznie troszkę. Tak, poszukać wśród nas osób w swoim otoczeniu, które tak mówią, bo ja sama znam wiele osób niestety, które tak mówią. I to jest, no tak jak pan powiedział, pokraczne. To jest okropne. Bo tak naprawdę, jeśli jest używany właściwie, to służy podkreśleniu, że jest inaczej niż na przykład sądziliśmy. Mówił, że przerwał studia z powodu choroby, ale tak naprawdę to po prostu go wywalili. Prawda? Ale właśnie to tak naprawdę występuje jako taki natręt. Jest używany w zupełnie bezrefleksyjny sposób. Nic nie znaczy. Jedynie pokazuje to, że, i tu bardzo państwa przepraszam, którzy używają tego tak naprawdę w taki sposób, jedynie pokazuje to, że nie panujemy nad językiem. Inaczej mówiąc, że nie słyszymy tego, jak mówimy. Bo gdybyśmy się choć trochę posłuchali to, czego mówimy, no to byśmy nie wtrącali co piąte, dziesiąte słowo tego tak naprawdę. Czasem to jest pozytyw, to jest dobre, że człowiek człowiek nie słyszy, co sam mówi. Siebie. No, znam tak, takie przypadki. Tak. Bardzo dziękujemy. Tak naprawdę. Bynajmniej. Katarzyna Kłosińska. Do widzenia, dziękuję. Dwadzieścia pięć minut już po 17:00. To Ringo Starr. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll and groove. Now we're heading down the highway to play it for you. We're on the road again. We're on the road again. Pozornie błahy temat. Przysposobienie obronne, a tu proszę bardzo, ileż wspomnień. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, może panu. Raczej dzień dobry. Tak. Jak już pan powiedział, Piotr z tej strony, z Poznania, wszyscy tutaj dzielą się wspomnieniami, co należało robić w przypadku wybuchu bomby atomowej. No to już, ułożyć się. Ustaliliśmy, wiemy, tak, nogami do bomby. Tak, tak, tak. Mówię, natomiast odpowiedź, jaką udzieliłem na sprawdzianie pisemnym z PO, była taka, że należy przykryć głowę gazetą i czołgać się w powoli w stronę najbliższego cmentarza. Jaką ocenę dostałem, w tym momencie nie pamiętam, natomiast no, na pewno rodzice byli proszeni o przyjście do szkoły. No, wie pan, żarty żartami, ale bardzo poważnie pisze pan Wojciech. Pisze tak, w wojsku tłumaczono nam, że podczas ataku atomowego należy owinąć się w prześcieradło, położyć przy krawiężniku, ułatwiając tym samym pracę służbom porządkowym. To tyle. 7 trójek na początku 22. Tak, pięknie, Ringo Starr, tymczasem w trójce niebawem, 17:30. Przed nami zatem skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Dwie osoby prawdopodobnie odniosły śmiertelne rany podczas strzelaniny na kampusie uczelni Central Michigan University w USA. Uzbrojony sprawca jest wciąż na wolności. Uczelnię zamknięto, również w innych szkołach miejscowości Mount Pleasant. Zamknięto drzwi i nikomu nie wolno wejść. Uniwersytet w Mount Pleasant jest 2 godziny jazdy na północny zachód od Detroit. To będzie największy ośrodek oparzeniowo-replantacyjny w kraju. Dziś wbudowano kamień węgielny pod budowę Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego przy szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Będą 4 sale operacyjne i miejsce dla 50 łóżek, mówi dr Anna Chrapusta. W tej chwili mieścimy się na mniej więcej 700 metrach kwadratowych i mamy 15 łóżek. I na tych 15 łóżkach przeprowadzamy w chwili obecnej około 2000 zabiegów rocznie z udziałem anestezjologa, czyli mówię o dużych zabiegach, i ponad 4000 zabiegów w trybie ambulatoryjnym. Budowa ośrodka kosztuje prawie 35 milionów złotych. W ostatnim tygodniu lutego zanotowano ponad 20 tysięcy mniej zachorowań na grypę i zarażeń wirusami niż w poprzednim. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował najnowszy komunikat. W tym sezonie przeważa wirus typu B, a na grypę i choroby grypopodobne zapadło już prawie 3 miliony 119 tysięcy osób. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, witamy. Witamy, dzień dobry. Polska otrzyma prawie 790 milionów euro z unijnego budżetu na 3 duże projekty infrastruktury drogowej. Pieniądze zostaną przekazane z Funduszu Spójności. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska poinformowała, że 3 projekty mają zwiększyć spójność terytorialną Polski i poprawić połączenia z Niemcami, z innymi krajami Europy Zachodniej oraz sąsiednimi państwami na wschodzie. Prawie 125 milionów euro zostało przekazanych na budowę odcinka autostrady S6 między Goleniowem a Kiełpinem w północno-zachodniej części kraju. Ponad 270 milionów euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie budowy autostrady S17 między Garwolinem i Kurowem we wschodniej Polsce. Natomiast prawie 390 milionów euro zainwestowano w nowy odcinek drogowy na południowy wschód od Warszawy, na autostradzie S2, by poprawić przepustowość na obrzeżach stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konstytucja dla biznesu będzie głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, powiedziała w Polskim Radiu minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz tłumaczyła, na czym między innymi będą polegać ułatwienia dla przedsiębiorców. Co realnie ułatwia? 6 miesięcy działalności nierejestrowej. Chcę być przedsiębiorcą? Przez 6 miesięcy nie płacę żadnej daniny publicznej. To jest ta ulga na start, która pozwoli mi przez 6 miesięcy zobaczyć, czy jestem przedsiębiorcą, czy nim nie jestem. Szefowa resortu przedsiębiorczości wyjaśniała, czym będzie tak zwana działalność nierejestrowa. Czyli taka działalność, którą prowadzi, wyobraźmy sobie, sprzedawcy zniczy 2 razy do roku przy cmentarzach. Panie, które na targowiskach sprzedają coś drobnego, co same wyhodują i przygotują, nie będą już ścigane, penalizowane, będą mogły to w sposób robić legalny, nierejestrowy. Na tak zwaną konstytucję dla biznesu składa się de facto kilka ustaw. Portret namalowany przez Pablo Picassa, wizerunek jego kochanki, został sprzedany na aukcji Sotheby's w Londynie za ponad 49 milionów 800 tysięcy funtów sterlingów. Według informacji domu aukcyjnego to najwyższa cena zapłacona za obraz w Europie w funtach sterlingach. Podobno podczas aukcji doszło do pojedynku 2 oferentów telefonicznych, jednego z Europy, drugiego z Azji. Owe 49 milionów 800 tysięcy brytyjskich funtów to około 234 milionów złotych, bo 1 funt kosztuje dzisiaj 4,70 zł. Euro po 4,20 zł, dolar po 3,41 frank, szwajcarski po 3,64 zł. Na giełdzie spadki, WIG20 stracił 0,9%, obroty na poziomie 786 milionów złotych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB taniej o 227 zł. Sprawdź na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit.

On swojego ojca nigdy nie widział. Jak miał już 3-4 lata, widział tylko rękę ojca w zbożu, ponieważ mama przyprowadzała go gdzieś na pole i ten ojciec tylko wysuwał rękę z tego zboża i mama mu nie mówiła, czyja to była ręka. Dopiero po kilku latach powiedziała mu, że to była ręka twojego taty. Gdy ruskie wojska stały wokół, nie jeden z nas po cichu marzył, że... Można by zastosować dwie strategie. Albo te dzieci od początku uświadamiać, pokazywać, kim był ojciec, który walczył w tym podziemiu i uczyć ich tej alternatywnej wizji rzeczywistości w kontrze do tej komunistycznej. Doktor Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. No, albo inna strategia, moim zdaniem również jak najbardziej zrozumiała, nie mówienie o tym, żeby właśnie nie narażać dziecka na jakieś nieprzyjemności, na problemy, no i na to podwójne myślenie, no bo ono musiało inaczej się zachowywać w sferze publicznej, a gdzie indziej się tworzyła ta pamięć rodzinna. Przez wiele, wiele lat było nas trzech braci w domu i myśmy nie wiedzieli o tym, bo to było jakieś zagrożenie i jakoś by to było represjonowane, przekładało się na nas jako na dzieci. Kwestia dostania się na studia czy otrzymania jakiejś pracy. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Jeżeli ktoś miał właśnie ojca czy właśnie bliskiej rodziny brata, przeważnie to przesądzało o tym, że nie mógł studiować, czy nie mógł dostać jakiejś interesującej pracy, że nie mógł wyjechać za granicę itd. itd. Robiłem w hucie na trzy zmiany i nie szczędziłem w pracy trudu, lecz byłem wciąż szykanowany jako bandyta i wróg ludu. Mówiono traktowano je trochę jako osoby, które mają w rodzinie kogoś zadżumionego. Bo przed nimi, przed rodzinami, przed najbliższymi był szczelny mur milczenia poszczególnych urzędów. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Które uznawały, że wiedza o tym, gdzie ci ludzie zostali pogrzebani, nie może być wiedzą powszechną. Szukaliśmy miejsca, gdzie ojciec mógł być pochowany. Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Stawialiśmy wszędzie jakąś lampeczkę, myśląc o tym, że właśnie tam jest może nasz ojciec. W 1989 roku, a na początku XXI wieku to zaczęło się zmieniać. Gdzieś ta wajcha zaczęła być obracana w drugą stronę. No i oczywiście istnieje ryzyko, że zaczniemy mówić tylko i wyłącznie dobrze teraz o tych żołnierzach wyklętych, że odhumanizujemy ich i postawimy ich tylko na pomnikach. I dobrze, niech te pomniki powstają, tylko no nie zasklepiajmy tej całej problematyki tych ludzi z krwi i kości tylko i wyłącznie w pomnikach. Trudno jest oceniać to, co się wydarzało. Barbara Dworakowska, psycholog. Nie byliśmy postawieni w takiej sytuacji. Nie musieliśmy dokonywać tego typu wyborów. A ludzie jak to ludzie mają jasną stronę i ciemną stronę. Dostrzeganie tego tragizmu tego pokolenia jest kluczem do przywracania tej pamięci. To są ludzie z krwi i kości, którzy przeżywali olbrzymie dramaty i to moim zdaniem jest pewną lekcją historii, którą warto zapamiętać. O rodziny żołnierzy wyklętych pytałam Agnieszka Szwajgiera. Za chwilę za 17.18 polecam Puls Trójki. To niebawem. Cat Stevens. In the blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star, from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Thank you. blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out of this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. Puls Trójki. Zaprasza Ernest Zozuń. A moim gościem jest dr Mateusz Pytma, Instytut Pamięci Narodowej i członek zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. O której państwo wylądowaliście dzisiaj w Warszawie? No, ponad 2 godziny temu. Czyli mogę liczyć na informacje z pierwszej ręki o tym, co działo się podczas spotkania w Izraelu państwa zespołu i o czym rozmawialiście, no, prawda? O tym wszystkim, co będę mógł powiedzieć, to jak najbardziej chętnie się podzielę. Czyli są tajemnice? No, zawsze w takich rozmowach są tajemnice. Nie mówi się o wszystkim. Mam nadzieję, że zakończyliśmy emocjonalne, wzajemne oskarżenia, mówił Bartosz Cichocki zaraz po tym spotkaniu. To znaczy, że co? Atmosfera była nerwowa na początku, ale udało ją się uspokoić? Nerwowa to może za dużo powiedziane, ale jakoś szczególnie może serdecznie w takim sensie na początku nie było, ale z godziny na godzinę, bo rozmowy trwały bardzo długo, rzeczywiście atmosfera się poprawiała i muszę powiedzieć, że zakończyliśmy w całkiem niezłej. Niech pan opowie trochę o tych niuansach. Przywitano państwa jakimiś prezentami, czy raczej było chłodno na początku, słowa były wyważone i skąpe, czy to interesuje, prawda? No, raczej było z takim dystansem, chociaż my się po części znamy, bo ja na przykład przedstawicieli Instytutu Yad Vashem z nami to już nie od dzisiaj, nie od roku, tylko od ponad 10 lat tych, którzy tam byli, mówię, niektórych ministrowie, niektórzy członkowie też się znają, więc przywitano nas bardzo serdecznie, wszystko było bardzo korrekt, wszystko było bardzo dyplomatycznie i to ciekawe, żeśmy weszli do tej sali, w której mamy obrady, a tam po drugiej stronie 12 kamer i dodatkowo jeszcze ileś wystrzelonych w naszą stronę aparatów fotograficznych, no to pokazuje wielkie zainteresowanie. Z tych 12 kamer to 3 były polskie, reszta były izraelskie, więc no widać, że to był temat taki jednak ważny, chociaż był jeszcze tego dnia ważniejszy. Jaki? No, były sprawy, to tam z mediów państwo możecie zagranicznych się wywnioskować, że no były sprawy też związane z kwestiami przesłuchania pana premiera, więc to my nie trafiliśmy w związku z tym na pierwszą stronę. Dobrze. Rozmawialiście państwo ze swoimi partnerami. O co pytano? No, pytano o różne kwestie. Część spotkania dotyczyła aspektów prawnych i to chyba najdłużej były te debaty dotyczące rozumienia tego prawa, które zostało przyjęte, ale też były sprawy historyczne. Tutaj państwo z Instytutu Yad Vashem wyrażali swoje wątpliwości, swoje zaniepokojenie wobec tego, co się w Polsce dzieje, ale też i przewodniczący mówił, wyrażał też swoje zaniepokojenie, jego zdaniem, wzrostem antysemityzmu w Polsce. Więc było różnych, sporo było kwestii, aspektów tej rozmowy. Czy gdyby to uporządkować, to kwestie prawne były aż tak niejasne dla Izraela, że zaburzyły obraz tego, co dzieje się w Polsce, czy nie? No może po części. To jest tak, że to zrozumienie tego naszego prawa okazało się, że nie jest znowu takie dobre. Przedstawiciele z naszej strony, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśniał to znakomite, miał wystąpienie i świetnie to pokazywał to prawo, że nie jest ono, nie ono będzie stosowane w ten sposób, jak mówi prasa. Chociażby kwestia zinterpretowania słowa naród. Tak. No bo tam było na przykład rozumienie, że będzie ileś tam osób, kilka osób, czy jeśli będą pomijane o udział w zabójstwach na Żydów, więc będą mieli to, będą miały te osoby problem, a to nie tak. To nie tak. Po prostu to jednak jest dużo bardziej skomplikowane, a może nie właśnie mniej skomplikowane, niż by się stronie izraelskiej wydawało, ale bardzo by były to otwarte. Bo tutaj była argument i argument z drugiej strony. Argument, kontrargument. I to było nawet, można powiedzieć, w pewnym momencie dla mnie, jako dla przede wszystkim historyka, było fascynujące słychać, przysłuchiwać się tej wymianie argumentów. Kwestie prawne i kwestie historyczne, pan powiedział. A kwestie historyczne, one przecież są jasne. Są jasne, ale tutaj strona izraelska wyraziła takie zaniepokojenie, że w Polsce coraz częściej zrównuje się ofiary polskie z ofiarami żydowskimi. Więc ja wyjaśniłem, że mówienie o tym, że zginęło 3 miliony Żydów i 3 miliony Polaków, to nie znaczy, że my zrównujemy. Tak. Nikt poważny w Polsce, naprawdę nikt poważny, ani z polityków, dziennikarzy, czy ludzi z elit, nie twierdzi, że Polacy w sensie etnicznym byli w taki sam sposób represjonowani jak Żydzi. No Polacy byli eksterminowani, ale jednak cały naród nie był w pierwszej rzędzie przeznaczony na zagładę, tak jak to było z Żydami. Tam każdy człowiek, każda osoba, niemowlę żydowskie, człowiek dorosły, kobieta, mężczyzna, staruszek był przewidziany do zagłady i tutaj po prostu nie można porównać i wyjaśniliśmy to, że nigdy takich twierdzeń tutaj ze strony poważnych osób nie było. Izrael podnosi taką kwestię, że mogą być sytuacje, iż historycy będą się bać prowadzić badania na temat Holokaustu, udziału Polaków w Holokauście, udziału Niemców w Holokauście, udziału innych nacji w Holokauście. Jak to państwo tłumaczyliście? Nie, no tłumaczyliśmy też, że są w ogóle dwa zastrzeżenia w ustawie. Jedno zastrzeżenie to mówi tak, jest takie, że w ogóle wyłączamy badania naukowe. Jest wprost artykuł mówiący, że nie dotyczy to badań naukowych oraz działalności artystycznej. A drugie zastrzeżenie jest takie, że nawet jeśli byśmy wykraczali poza badania naukowe i ktoś twierdziłby, mówiłby o tych sprawach, to musiało być to wbrew faktom. Więc po prostu tutaj my nie widzimy takiego zagrożenia. Strona izraelska obawia się i też obawia się tego, jak będzie to prawo interpretowane. I myśmy wyjaśniali, jak ono może być interpretowane. Co prawda, ostateczna interpretacja należy do sądu zawsze na podstawie przepisów, ale to są różne wykładnie celowościowe i inne. I naszym zdaniem nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mieć obawy. Tutaj bardzo przekonujący sposób prawnicy z naszej strony to artykułowali. Proszę powiedzieć, czy były jakieś żądania? Żądano, nie wiem, zawieszenia tej ustawy? Żądano jej zmiany? Nie, nie. Strona izraelska, muszę przyznać, że kilkakrotnie zaznaczała, że oni sobie zdają sprawę, że nie mogą wpływać na to, żeby na zmianę polskiego prawa. I że to nie jest to jest niezręczne byłoby, gdyby oni po prostu taki żądali czegoś takiego. Natomiast wyrażali swoje jakby zdziwienie i to bardzo głośno wyrażali stanowczo, po co ono w ogóle potrzebne jest. To prawo. Tak, to prawo. Że po co w ogóle, oni są twierdzą, że absolutnie nie ma potrzeby takiego prawa i że wystarczy działalność edukacyjna, żeby zapobiegać tym nieprawdziwym informacjom. Więc w tym kontekście... No bo może rzeczywiście lepsza edukacja niż pałka. Nie, to jedno i drugie. Jest w sensie edukacja lepsza. Podzielam zdanie pana redaktora, ale intencją ustawodawcy, a wcześniej wnioskodawcy, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości, ja tu nie chcę być rzecznikiem, bo nie IPN to proponował, ale była taka, że ponieważ zawiodły te kwestie edukacyjne, że można mówić tym dziennikarzom za granicą dziesiątki razy i oni poprawiają to nawet niekiedy następnego dnia małymi literkami, ale po dwóch tygodniach znowu ta sama gazeta napisze tą samą bzdurę i tu jest taka bezsilność. No po prostu ciągle trzeba to poprawiać, więc tutaj z tego wynikała ta kwestia. Proszę powiedzieć, czy było jakieś pytanie, które pana kompletnie zaskoczyło? Kompletnie nie. Były takie badania, których się nie spodziewałem, których nie będę tutaj mówił. Chociaż jedno pan powie. Nie, to tak nie będę wspominał, bo nie chcę wchodzić w taką kuchnię, ale muszę powiedzieć, że byłem na nie przygotowany. W takim sensie, że nie spodziewałem się, że ono padnie, ale miałem wiedzę, no, tą tematyką się interesuję nie od dzisiaj, jakby... wydaje się, że umieliśmy sobie porozmawiać. Zresztą była też obecna pani ambasador. No i też muszę powiedzieć, że mnie to cieszy, jeszcze raz powtórzę, że ta atmosfera z godziny na godzinę była coraz lepsza. A naprawdę żeśmy długo rozmawiali, bo to prawie 4 godziny. Tak, to prawda. A niech pan powie, czy w takim razie wyszliście państwo z takim przekonaniem, że należałoby stworzyć jakąś instytucję do dialogu polsko-izraelskiego? Tak jak powstała, nie wiem, Grupa do Spraw Trudnych Polsko-Rosyjska, czy Centrum Porozumienia i Dialogu Polsko-Rosyjskiego? Tak, tak, to prawda. My, Strona Polska, uważa, że byłoby to coś dobrego, natomiast nie naciskamy w tej sprawie. To jest tylko taka propozycja, która leży na stole. I jeśli druga strona ją podchwyci, to my chętnie w to wejdziemy, bo myślimy, że to jest dobry kierunek, bo ja widzę, że jest deficyt rozmów, na takim otwartych rozmów na poziomie eksperckim. To myślę, że te rozmowy też się odbywają, a nie przepływają gdzie trzeba. Nie czuje pan to tego? Są rozmowy często na poziomie dyplomatycznym. Ja nie jestem dyplomatą, nie znam się aż tak dobrze na tych sprawach. Może tam innego typu są rozmowy, ale tutaj ewidentnie była potrzeba takiego wyartykułowania też ze strony izraelskiej. No, wprost tych zarzutów, bo one były bardzo mocne, takie w sensie, że takie widać było, że te osoby, które są po tamtej stronie, to one tymi zarzutami żyją, prawda? Że to jest dla nich istotne, ważne i bardzo się niepokoją tym, co się w Polsce dzieje. I to wynika z ich dobrej woli, to zaniepokojenie. A myśmy po prostu próbowali to pokazać, że no nie jest tak źle, a nawet lepiej. Udało się uspokoić stronę izraelską? Nie do końca, ale uważam, że te kroki, które zostały poczynione, to są w tym kierunku, że na pewno wyszli spokojniejsi niż weszli na tą salę. Kiedy następne spotkanie? No, zobaczymy. Chcielibyśmy, żeby ono się odbyło może w kwietniu, ale to już będą negocjacje musiały być między dwoma stronami. Tutaj liczymy na chęć, na to, że strona izraelska wtedy by się pojawiła w Polsce. To niech pan teraz szczerze powie, trochę jak strażak się pan czuł wczoraj w Tel Awiwie, w Jerozolimie? Nie wiem, czy jak strażak, brakuje mi jakiegoś tutaj słowa, żeby określić to. Czułem się jako osoba, która jest potrzebna do tego, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, uspokoić, żeby oni nie uważali, że to, co im ktoś przekazał, bo to często bardzo ktoś przekazuje, kto niezbyt dokładnie, niezbyt dobrej woli, żeby wiedzieli, że to nie polega do końca na prawdzie. Doktor Mateusz Pytma, Instytut Pamięci Narodowej, członek zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, był moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.